Bokstaven H. Nummer 1. Hack. Hack är pulsa. Nummer 2. Hål. Hål är hård. Nummer 3. Hålbacken. Hålbacken är fast mark. Nummer 4. Hålbarn. Hålbarn är känslokall och tålig. Nummer 5. Hålbicht. Hålbicht. Besvärligt och hårdarbetat. Nummer 6. Hålliva. Hålliva är trög i magen. Nummer 7. Hålvär. Hålvär. Hårt väder. Nummer 8. Hamling. Hamling är aning, ha aning om. Nummer 9. Hamle. Hamle är ro eller backa båten. Nummer 10. Hasolering. Hasolering är fundering, exempelvis inga långa funderingar. Nummer 11. Hass. Hass är hans. Nummer 12. Hata. Hata är be någon uträtta. Nummer 13. Hao. Hao är stänga av, slänga, bryta, lägga undan. Nummer 14. Hitte. Hitte är heta, även hitta. Nummer 15. Hetsint. Hetsint är hetleverad. Nummer 16. Hik. Hik är flik. Nummer 17. Hikte. Hikte är halta. Nummer 18. Hinner och hinnes. Hinner och hinnes är hon, henne och hennes. Nummer 19. Hitaför och hitama. Hitaför och hitama är hiton. Nummer 20. Hiterta. Hiterta är hitåt och intill. Nummer 21. Hitti. Hitti är hitintill eller hitåt. Nummer 22. Juling. Juling är stryk. Nummer 23. H. H är hon. Nummer 24. Huff. Huff är usch, aj, fy. Nummer 25. Hoft, hofte. Hoft, hofte är ungefär att ta på en höft. Nummer 26. Humre. Humre är gnägga eller bekassins väte. Nummer 27. Humrigt. Humrigt är bekassin. Nummer 28. Homske. Homske är stöv eller hästmjöl. Nummer 29. Huckre. Huckre är huttra. Nummer 30. Huff. Huff. Fy. Oj då. Nummer 31. Huje. Huje är ropa, skrika. Nummer 32. Hundle. Hundle är utled och uttråkad. Nummer 33. Hundligt. Hundligt är pinsamt. Nummer 34. Hundspör. Hundspör är odorn. Nummer 35. Hundsvär. Hundsvär är oväder. Nummer 36. Huske. Huske är darra och skaka. Nummer 37. Husmöse. Husmöse är grönmossa, användes till isolering i timmerhus. Nummer 38. Husnöver. Husnöver är en stockborr. Nummer 39. Huse. Huse är utedasset. Nummer 40. Hun och hin. Hun och hin är exempelvis farn, mild svordom. Nummer 41. Huvudflåt. Huvudflåt. När exempelvis en hund ligger utsträckt på sidan. Nummer 42. Hyllstad. Hyllstad är slaktplats vid älgjakt. Nummer 43. Hyre. Hyre är ovett. Nummer 44. Hyrse. Hyrse är på trask och pack. Nummer 45. Hyschel. Hyschel är bakhäl på till exempel kreatur. Nummer 46. H. H är lungvatten vid älvfåra. Nummer 47. Holt och holske. Holt och holske är halt och halka. Nummer 48. Honk. Honk är ögleform, vidja att sätta fiskefångsten på vid mete. Nummer 49. Hårvört. Hårvört är exempelvis hund som fäller hår. Nummer 50. Hea och heao. Hea och heao är hädan, härifrån, bort och hädan efter. Nummer 51. Harsen. Harsen är halsen. 52. Häftå. Häftå. Värt besväret, lönar sig. Nummer 53. Häftesbort. Häftesbort. Uppehålla och hindra. Nummer 54. Häftes. Häftes. Bli uppehållen och hindras. Nummer 55. Häll och häller. Häll och häller. Eller, häller eller hellre. Nummer 56. Häll höss. Häll höss. Eller hur. Nummer 57. Härlott. Härlott är förfölja och ty sig till. Nummer 58. Häle och häler. Häle och häler. Vara klädd för att inte frysa. Stå emot kyla. Nummer 59. Hälerma. Hälerma är utstå, utstår, tåla och tål. Nummer 60. Hänge, hänge på. hång, hunge. Hänge, hänge på, hång, hunge. Hänga, hänga på, hängde och hängt. Nummer 61, häng unna. Häng unna. Exempelvis underkjol hänger nedanför kjolfåll. Nummer 62, henna, henne, hårhenna. Henna, henne, hårhenna. Det är hår kalufs. Nummer 63, handfallen. Handfallen är taffat. Nummer 64, henne. Henne är hända. Nummer 65, hänt. Hänt är händig. Nummer 66, harta. Harta är hälften. Nummer 67, härja. Härja är härja. Nummer 68, harme. Harmus, harme, harmus, är herma och hermas. Nummer 69, harmus, harmus, är grämas. Nummer 70, harda, harda. Det här är idag. Nummer 71. Hardagskläa. Hardagskläa är finkläderna. Nummer 72. Härjall. Härjall är hårväg. Nummer 73. Harvtre. Harvtre. En garnbinda. Nummer 74. Härskle. Härskle. Är harkla. Nummer 75. Härså. Härså. Är titta här. Nummer 76. Haspel. Haspe. Haspe och haspe är rabbla och utfråga. Nummer 77, hasptre. Hasptre, nyfiken, frågvis person. Nummer 78, hase. Hase är förlåsa. Nummer 79, hate, hate, är hetta, värme. Nummer 80, hävle, hävlen, häv. Hävle, hävlen, häv, är märkvärdig, märkvärdigt, det framstående. Nummer 81, härse, härse. Är höhärsa eller härsa hö. Nummer 82. Hö. Hö. Är vad sa eller hur sa. Nummer 83. Höckin, höcka och höckna. Höckin, höcka och höckna. Är vem och vilka. Nummer 84, hucke, hucka. Hucke, hucka, är haka och hakan. Nummer 85, hucke, huckesöm. Hucke, huckesöm, är vilket och vilket som. Nummer 86, huckesö, huckesö. Är osäkert och ovisst. Nummer 87. H. Huffer, huffer nu. Varför och varför något. Nummer 88. Hugen. Hög. Skogen ute i naturen. 89. Högestör. Gärdsgård och gärdsgårdsstör. Nummer 90. Höj. Är hö. Nummer 91. Höjbuntrå. Är järntråd som användes till höbalar. Nummer 92. Höja, att skörda, härsa, även böja. Nummer 93. Höjkagge. Är inbärgat hö i lada. Nummer 94. Höjvär. Är torkväder. Nummer 95. Höjen. Kudde och dyna. Nummer 96. Hål. Är hål. Glupsk. Omättlig. Nummer 97. Hörkråka. Är spillkråka. Nummer 98. Höll. Är avstånd. Nummer 99. Hölle. Är skogshed. Nummer 100. Hön. Är horn. Nummer 101. Hönkuse är skålbagge med långa sprut. 102 är höppstor. Höppstor är förhoppningsfull. Nummer 103. Hörje. Hop, följe, sällskap. Nummer 104. Hörje. Är tigga och insamla och hova in. 105. Hörje. Är vad och varje. 106. Hör fära i förslag. Eller färn i förslag. Hör fära i förslag. Eller färn i förslag. Vad pratar han om? Eller vad pratar hon om? Eller vad håller han eller hon på med? Nummer 107. Hörnöger. Var någonstans. 108. Hörv. Är fuskverk och fuskmakare. 109. Hurving. Är hafsa, slarva och trassla. 110. Hörse. Uttryck exempelvis av skadeglädje och skratta. 111. Hörspö. Är ett huskors. 112. Höss. Hur. 113 husser. Husse, husser, husse. Strumpa, strumpor, även skvallra. 114. Husse förfött. Husse förfött. Strumpfot. 115. Husse tre. Husse tre. Skvallerbyta. 116. Herrestaligen. Herrestaligen. Är kära någon ett utrop. 117. Hävåt. Hävåt. Är lägga undan.